I de østlige egne endnu overskyet med regn, men opholdsvejret i den vestlige del af landet breder sig, og i Nordvestjylland der er der faktisk lidt sol. Temperaturen mellem 5 og 10 grader lunest vestpå og frisk vind til kuling fra sydvest. I aften kommer der mere regn fra sydvest og frisk vind til kuling. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 dokumentar. See what I gave you, eh? Five. Ten. No, that was my day. No, man. Come on, man. He ain't had no ten. I just had a brand new ten. That's right there. Why is it? Bye-bye. You found yours, right? Well, Brooklyn's is where it's at. We need more people from Denmark so we could kind of show them how to do the Brooklyn thing and they can show us how to do the Denmark. See how the hustle is out here? Everybody got a hustle. It's so many hustles in the city. It's money for everybody. We have a Danish writer who's living here in Brooklyn. Her name is Naja Marie Eid. She's quite famous in Denmark. She lives here in the area and writes about Brooklyn. Okay. Småfuglene har flyttet møde til klokken 16. Det var ingen forberedt på. Hverken sne eller menneske. Pludselig forstår jeg deres kvideren. Gider vi være i denne her åndssvage by længere? Der diskuteres frem og tilbage. En vil prøve at lande på toppen af Empire State. En anden har fået nok af donutkrummer og hate crime. Den usle forekomst af insekter på denne års tid. De ender med at stemme om det. Men der er jeg for længst forsvundet ind i mig selv af mørke stier og pludseligt oplyste rum, hvor gamle klassekammerater dukker op med masker på. Barnet er gået i gang med at synge i mikrofon foran spejlet, og barnet er gået i gang med at ville være akrobat. Om natten kastes vi ned i hver sin afgrund. Barnet drømmer, at dets far er en snærende hund, hvid. Jeg drømmer, at barnet er en tiger, tændervisende. Vi vågner og tuder og skaber os. Barnet er en stor, tung klump hængende om min hals, nemlig i sit 13. år, og så kær og umulig og fuld af spilopper som en dyre unge, eller sig selv i sit 3. år, og så alligevel denne slugt, dette ukendte, snærende. I starten var det jo bare sådan et eventyr. Der var vi jo nærmest ikke engang opfattet, vi ville ikke os selv som immigranter, men nærmere som altså tilrejsende, besøgende, et eller andet, ikke? Men det er klart, at når man, især fordi vi havde børn med, tror jeg faktisk, så bliver det lige pludselig jo også alvor, fordi, hey, så har man altså nogle børn, der skal i skole, og det vil sige, at man meget, meget hurtigt lærer samfundet at kende, fordi man simpelthen har en kontakt direkte ind til det, som er den statslige opdragelse. Altså det vil sige, hvordan opdrager USA sine børn, ikke? Og dermed, hvilke borgere bliver de så til? Og hvad er det for nogle værdier? Hvad er det for nogle tabuer? Hvad er det for nogle forventninger? Alle sådan nogle ting ligger jo præcis i det. Så det var jo en eller anden gave at få. Men det gjorde også, at vi jo også så vores børn kæmpe. Altså, min yngste søn kunne slet ikke tale engelsk, da vi kom. Han var kun 6, ikke? Og den måde en anden søn var 16 og kom lige fra efterskole i Jylland fra en pløjemark, hvor han rendte rundt og spillede fodbold og hang ud på tanken. Og så var han pludselig på en skole, hvor der kun var immigranter, en high school, og han var den nærmest den eneste hvide. Ikke? Og det vil sige, okay, velkommen til en helt ny form for virkelighed. Ikke? Så der var jo en masse, som gjorde, at det pludselig blev et rigtigt liv. Ikke? Altså, at vi var ikke bare på gennemrejse, vel? Det er klart, det tager noget tid, at det er det der med at lære koderne at kende, og det er jo meget det, som også alting blinker handler om. Altså, hvad siger man, når man går ind i den slags deli, for eksempel, altså kiosk, ikke? Hvordan hilser man der i forhold til, hvordan man hilser på sit barns skole, i forhold til, hvordan man hilser på sin nabo, i forhold til, hvordan man hilser, når man kommer ind i en bank? Der er nogle helt, altså nogle ting i sproget, som tager lang tid at lære. Jeg ved jo godt, hvis jeg kommer til Sønderjylland, hvor du kommer fra, så ved jeg godt, hvad pauserne i sproget betyder. Jeg ved godt, når man ikke, hvornår man ikke skal sige noget. Jeg ved godt, hvornår det ikke er sjovt, hvornår det måske er sjovt, hvornår det er sjovt, men helt skjult. Ikke? Altså alle de der ting, som ligger i koderne i sproget, men dem kendte, jeg kendte dem jo ikke. Så kan man tale nok så godt engelsk, men man kender ikke koderne. Og det er det, der er hele adgangsbilletten for en immigrant. Og det er også derfor, du kan høre nogle gange selv mennesker, som har været her måske i 40 år, og taler meget dårlig engelsk stadigvæk, fordi de måske lever i et meget spansktalende community, som rigtig mange gør. Men den måde, de taler amerikansk på, er meget, meget præget af slang og de rigtige koder. Selvom de aldrig nogensinde ville kunne føre en samtale på et højere niveau om svære emner på engelsk, så ved de præcis, hvad de skal sige i alle de der hverdagssituationer. So, I'm looking for a special number. And if you could play it, I would be so happy. Okay. So it's Alicia Keys with Empire State on mind. Everybody knows it here. Right. And I do have it. Nå, så det skal regne i dag. Jeg skærer jødiske brød i skiver og tilbereder en salat noir, mens barnet ser på mig og ryster med lidende på hovedet, for sådan en findes ikke. Og næh, er det ikke en lastbil, der vælter lige foran os? Det ser ud, som om det er blod, der farver gaden rød. Måske er det en blodbil, foreslår jeg, og barnet fælder en tåre over min uvidenhed og over dem, der måske er døde. Blodmanden vifter med armene. Han har måske brug for hjælp. Nej da, han kunne bare dufte brødet, salaten og barnet, vil han slå mig ihjel. Han er voldsomt sulten oven på den ulykke. Du dufter af liv og kamille, siger blodmanden og ærer barnet i sit 9. år. Der er næsten ikke overgår at hilse på nogen, når det læser tegneserier, og som ser bedrøvet og misforstået ud på alle billeder fra sin barndom. Ja, jødisk brød. Mm. Nu ringer det på døren. Ja, det var barnet, der kom hjem. Jeg har jo den her figur, som er barnet i de her digte, som vi læser op, eller jeg læser op nu for dig. I en del af bogen er det her barn. Og barnet har jeg brugt som sådan en figur, der også symboliserer, eller hvad man skal sige, det at være ny et sted, det at være dum, det er ikke at vide noget, det er ikke at kunne noget. Og barnet i bogen kan antage mange forskellige skikkelser, det kan nogle gange være klogere end den voksne. Sådan er det jo tit med immigranter, at børnene lærer sproget hurtigere, og børnene finder ud af, hvordan alting er hurtigere end de voksne, og skal lære de voksne noget. Men barnet kan være både fortælleren selv, eller det kan være et andet barn, og barnet har så hele tiden en eller anden alder, ligesom i det her digt, hvor barnet så er 9 år gammelt. Og jeg har lavet 18 digte på den her måde, sådan så man følger barnet fra 1 år til 18 år. Senere hen, så finder man altså, så finder jeget i den her digtsamling ud af, hvad blodbilen er for noget. Altså, det er jo simpelthen bare et sted, hvor man kan give blod. Og det er altså nogle biler, der kører rundt i byen, og så parkerer de et eller andet sted, så kan man gå ned og sælge sit blod. Men jeg legede så med hele det der med blodmanden, og som sådan en form for ile jo også, og med den her salat noir, som... Altså, helt konkret kan man vel forestille sig, at det måske var en salat med sprutteblæk i, eller som bestod af sorte oliven eller et eller andet. Jeg forestillede mig i hvert fald bare noget, der var sort. Så blodmanden og blodbenen, er det noget, I har brugt? Har I sået blod? En af mine sønner forsøgte at sælge blod, men der var han for ung. Altså, man kan først sælge blod, tror jeg, når man er 18, og han var 16 eller et eller andet. Han manglede penge, så han forsøgte at sælge sit blod. Men jeg kan huske, at jeg synes, det var vildt mærkeligt og eksotisk i starten med de der blodbiler, der holdt parkeret alle vejene. Og de hedder blodbiler? Nej, de gør de ikke. Det gør de vel egentlig. Jo, det gør de faktisk. Det er da selvfølgelig det, de gør. Det er derfor, jeg har skrevet blodbilen selvfølgelig. Jo, det gør de. Men altså, de mænd, der arbejder i dem, de hedder ikke blodmænd. Men det er jo et eller andet med også at vise, at der er nogle ting, som man ikke forstår, og der også kan være nogle ting, som kan virke skræmmende og som er uhyggelige. Altså, der er jo et eller andet vildt uhyggeligt også ved det der med at komme til et sted og ikke forstå, hvad der foregår. Skal vi holde en pause? Ja. En rygepause? Eventuelt en rygepause. Måske. Ja. En gang var parken skov, en gang var byen koloni, en gang var Wall Street mur, en gang var indianerne på den anden side af muren. En gang var Brooklyn agerbro, en gang var alle sorte slaver. En gang var jeg et æg i min mors ovarium. En gang blev Martin Luther King skudt på et luset motel, netop i dag for 41 år siden. Den gang var jeg lige fyldt 4. En gang blev John Lennon skudt, og Kennedy blev skudt. En gang kom 20 millioner mennesker i karantæne på Ellis Island. En gang byttede Frankrig frihedsgudinden for Eiffeltårnet. En gang var der borgerkrig. En gang blev en sort mand præsident. Den gang sang man i gaderne. En gang var byen farlig. En gang var den bange. Den gang tårnene faldt, var den bange. En gang satte man alle sindssyge i fængsel. En gang mødte min mor min far. En gang landede jeg i Newark med et ordentligt bump. En gang bar jeg kærligheden som et smykke med mit bryst. En gang var min tibollemor en pige, der skrev et hemmeligt brev i denne stol, som jeg nu sidder i og skriver, og udenfor solen i et barns øjne. Jeg følte, jeg skulle have rømmet mig. Skal jeg gøre det igen? Det er fint. Ja, det her digt, det er det første digt i digtsamlingen Alting Blinker. Ja. Og jeg synes jo, det handler noget om din barndom også mellem linjerne. Så vi går tilbage til din barndom, Naja. Mm-hmm. Hvis du vil fortælle om den. Ja. Altså, jeg er jo født på Grønland, eller i Grønland. Og voksede op der de første 7,5 år af mit liv. Så jeg har bevæget mig lidt rundt i mit liv. Men altså, jeg voksede op i Nordgrønland i en lille by, og hvor min far var lærer, og min mor underviste i vævning. Og det var sådan en by, hvor der var, for eksempel var helt mørkt om vinteren, 3 måneder nat. Og hvor der var nordlys, og hvor der var altså sol om natten, om sommeren. Og netop også på grund af faktisk klimaet, altså fordi det var så mørkt om vinteren, så var vi enormt meget sammen i familien inde i vores hus, fordi man kunne ikke rigtig gå ud jo i mørket. Og tit var det også forfærdeligt dårligt vejr med snestorme og sådan noget. Så vi havde sådan en meget tæt familie. Altså bare, det var helt vildt koldt jo. Altså det var bare virkelig, virkelig koldt, og man kunne ikke være ude ret længe, og nogle gange frøs det jo 30 grader og sådan noget. Det var ikke spor unormalt. Så den der fornemmelse af, at du virkelig har den her følelse af, at jeg dør, hvis jeg bliver længere ude. Altså at ansigtet stivner, og du får rimfrost på øjenvipperne og sådan noget, ikke? At man simpelthen ikke kan være ude. Og vi boede i et lille bitte hus, så det må egentlig have været, jeg kan virkelig forestille mig, det må have været ret hårdt også for mine forældre at være med sådan to små børn i det der lille bitte hus. Altså der har ikke været meget privatliv i hvert fald. Altså jeg tror faktisk det første jeg husker, det slet ikke er i Grønland, det er i Danmark, da min lille søster blev født. Der har jeg været lige knap tre år. Og der husker jeg selvfølgelig bare jalousien. Jeg husker at stå og kigge ned i hendes vugge og hade hende. Altså det var selvfølgelig en følelse af at være truet, ikke? Og en undren over, hvordan de kunne være interesseret i det grimme væsen, der lå der og var rød og grim. Og det der, det, altså en treårig sådan fuldstændig mangel på forståelse for, at der er andre i verden end en selv, ikke? Jeg har sådan nogle, i virkeligheden sådan meget sanselige, stærke, enkelte barndomserindringer. For eksempel huske, som jeg tror hænger sammen med at bo i Grønland. Første gang jeg smagte en fersken. Ikke? Det kunne man jo aldrig nogensinde få i Grønland. Altså, det var sådan noget, vi fik en sommer, hvor jeg måske har været 5 år hos min mormor. Jeg kan huske den der altså helt vild eksplosion af smag og sødme og noget jeg aldrig, altså det der med, jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig, at der fandtes sådan en smag, ikke? Og duft, som sådan en fersken havde. Dokumentar om forfatteren Naja Marie Eid, der bor i Brooklyn på 5. år. Vi er på vej til en reading i en bogcafé med Jonathan Lethem, en særdeles kendt forfatter i New York. Nu kommer sit hemmelige sprog, ikke? Jo. Som dansker her. Jo, ja. Det er det. Jeg synes, det som er så fantastisk, når man sætter sig ind i et tog her, det er bare, at der, altså, her er hele verden, ikke? I folkeslag. Jo. Mere eller mindre, ikke? Jo. Og tit mange forskellige sprog også, ikke? Altså, så man kan aldrig vide, om der er dansk, så man skal passe på, hvad man siger. Nu håber jeg, at mine forældre tilgiver mig, at jeg siger det her, men de havde begge to haft en stor kærestesorg, da de mødte hinanden. Og den kom de så ud af ved at møde hinanden, og så blev de gift, da min mor faktisk med kongebrev og alt muligt, så de var altså virkelig unge. Og så fik han tilbud om, eller søgte en stilling, det ved jeg faktisk ikke, det kan jeg ikke huske, om at komme til Grønland. Og så tror jeg bare, at det var også en flugt for dem begge to, altså simpelthen komme væk. Og komme væk fra den her ulykkelige kærlighed, de havde bag sig, og komme i gang med livet, ikke? Og så selvfølgelig også et eventyr. Og livet i sådan en by, det er jo på mange måder som at være i en landsby, men så samtidig er det en landsby, der er totalt isoleret fra alle andre landsbyer. Om vinteren, der måtte man jo vente på isbryderen og sådan noget, og det, tit var det dårligt vejr, så helikopteren ikke kunne komme med post. Og, altså jeg var jo lille, så det er også begrænset selvfølgelig, hvor meget jeg kan huske, og hvor meget jeg egentlig ved om deres liv, ikke? Jeg tror, min mor fik efterhånden ret meget klaustrofobi og ville virkelig gerne væk derfra. Altså prøv at forestille dig at sidde sådan et sted i 20'erne, ikke? Hun var næsten, hun var vel 28-29 år, da de kom hjem, ikke? Og der var hun jo pludselig virkelig moden. De var jo modne mennesker der, ikke? De havde jo virkelig oplevet noget, og havde ligesom et langt liv på Grønland bag sig allerede der, ikke? Og jeg husker det så meget traumatiserende at skulle flytte til Danmark, fordi Danmark havde været sådan et sommerparadis, hvor vi kun var en gang om året, og hvor det altid var sommerferie, og ens bedsteforældre havde tid til en, og så pludselig så skulle vi jo bo der og have et liv der, og jeg skulle gå i skole. Og så det var sådan, det at flytte til Danmark var sådan det første chok, tror jeg, jeg fik i mit liv, fra at komme fra den her, det her meget trygge liv i virkeligheden, i en landsby jo. Altså jeg havde jo for eksempel nærmest aldrig været i Danmark om efteråret, om vinteren, om foråret. Jeg kendte jo kun Danmark som noget, der foregik om sommeren. Alt det med at lære at køre med bus, jeg var vildt bange for byen jo også. Altså vi boede så i Vanget de første år. Jeg kan huske, når vi kørte ind over Trianglen for eksempel, og ind gennem byen, hvor bange jeg var. Altså for de der høje huse, og at det så hele skulle styrte ned over mig, alle bilerne og sådan noget. Det var jeg jo slet ikke vant til sådan noget. Altså, trafik. Det er det, der er så mærkeligt, når man kører med Subway. Det er faktisk først her de senere på år, jeg er begyndt at fatte, hvordan kvartererne er forbundet i virkeligheden, fordi at det meget nemt bliver sådan en oplevelse af, at man bevæger sig rundt i byen med Subway, og det vil sige, at man får ikke nogen reel fornemmelse af, hvor langt der egentlig er fra det ene til det andet sted, fordi at der tit også bliver kørt omveje under jorden, ikke? Men nu er vi nede i mørket igen. Men det er meget sjovt, det der med, når man så virkelig begynder at gå eller cykle rundt i byen og finder ud af, hvor lille, hvor små områderne egentlig er, også er, ikke? Altså Manhattan for eksempel, ikke? Altså på tværs, det tager jo ikke meget mere end 20 minutter at gå tværs over Manhattan for eksempel, men... Vi laver en ordentlig krølle, ja, det gør vi. Jeg bruger det altid toget. Altså det er også det, der er det, altså det er i virkeligheden også det, jeg synes en af de bedste måder at opleve New York på, det er at tage toget, fordi alle tager toget. Altså forretningsmanden tager toget. Selv dem, der har råd til at køre med privatchauffør, tager toget, fordi det er hurtigere, ikke? Og ellers så sidder man i trafik og kan ikke komme nogen vejene, og alle mennesker tager toget. Så det er sådan, virkelig sådan der, hvor man kan opleve menneskerne i New York, og man kan med de forskellige linjer, alt efter hvor de kører hen, så vil man opleve pludselig at være den eneste hvide i et tog, for eksempel, eller at der kun er kinesere eller et eller andet, ikke? Og der kun bliver talt kinesisk, ikke? Altså, så man kan få virkelig sådan en oplevelse også af diversiteten, og af det, som er det fælles. Altså, Subway'en er virkelig byens hjerte på mange måder. Altså, jeg har også vokset op med to sprog, fordi jeg jo var i Grønland, og det er klart, at vi talte jo dansk derhjemme. Men jeg forstod jo også meget grønlandsk, og talte jo selv grønlandsk, og jeg husker egentlig mest, hvordan det var at miste det grønlandske, da vi kom til Danmark. Jeg husker egentlig ikke at have det som sprog, fordi det er jo også det, som jeg kan se med mine egne børn nu, at hvis man er så lille, så er det jo bare naturligt, så har man bare to sprog. Altså, sådan er det. Og nogle ting blander man, så er der sådan lidt blandingssprog, ikke? Så bruger man ord fra det ene og det andet i det andet sprog, ikke? Og jeg husker jo at synge på grønlandsk og alle sådan nogle ting, men jeg husker særligt at komme til Danmark og opleve den helt fysiske fornemmelse af, hvordan at det grønlandske sprog forlod mig. Altså, jeg mistede det, og jeg ikke kunne holde fast i det, og det var jo ret ubehageligt, faktisk. Men det gik ret hurtigt. Altså, det rendte ud af mig, ud af min hjerne. Der var en gang, da jeg lige var flyttet til Brooklyn, hvor der kom en grønlandsk journalist og interviewede mig til grønlandsk radio, tror jeg det var. Og så sang hun en sang, så pludselig sang, så sagde hun, vil du høre en sang, jeg har lavet til mit barnebarn? Og så sang hun en sang på grønlandsk, og det var så emotionelt for mig. Altså jeg begyndte nærmest at tude, fordi pludselig var der et eller andet, altså bag os, det føltes sådan helt fysisk som sådan et rum bagerst i hjernen, hvor hvor jeg næsten, hvor jeg var lige ved og synes, at jeg kunne forstå, hvad hun sang. Ja? Everybody like Teddy Pendergrass, the older music too. Well, I like it because I sing it. See, I've been doing, I've been singing karaoke. That's why the only reason I want it. Måske jeg skal sige noget om det her digt, jeg nu vil læse først, fordi der bliver nævnt noget, der hedder Bedford. Og Bedford, det er en avenue i Williamsburg, som ligesom skærer sig igennem hele Williamsburg og endnu længere ud. Og det er en meget interessant gade, fordi der er så mange forskellige kan man sige, miljøer. Man går ligesom igennem mange verdener, når man går af Bedford Avenue. Du siger, at Bedford stadig holder som idé, at også det store æble har et kernehus. Jeg ved ikke. Jeg går ind og lægger mig. Man kan stå på et galleri med en syrlig drink i hånden. Begærer en smuk mand. Det kan man. Man kan aldrig blive træt af Brooklyn Bridge. Jeg har lagt mig. Jeg har lagt mig ned. Det er sandt, at magnolien har blomstret og nu ikke gør det mere. At der findes en bar om hjørnet. At jeg holder af solnedgangen fra det vestvendte vindue. At ting trænger dybere og dybere ind og bliver der. Eller nej, lægger sig hulter til bulter oven på gamle erfaringer og minder. Pludselig er noget, der skete i sommer, blevet til minder. Det er sandt, at jeg aldrig bliver træt af at dukke op i gadernes blændende lys fra subwayens fugtige mørke. Aldrig bliver træt af blændende lys eller fugtigt mørke. Aldrig bliver træt af den røde, plysbeklædte bar, hvor kvinderne er så smækre. Hvor tjeneren har et flygel tatoveret på hånden. Jeg har lagt mig og rejst mig, og nu lægger jeg mig. Du siger, at jeg burde drikke mere mælk, se mere kunst fra 1700-tallet. At kernehuset er fast forankret i æblet. At kernehuset er æblets hjerte. At hjertet slår så hurtigt, fordi det er excited. Jeg sukker. Jeg tænder et lys. Jeg laver en ret af bønner og grønne blade. Det er sandt, at man kan være adskilt fra sine børn af verdens have. Det er sandt, det gør ondt. Det er også sandt, at det måske er en lettelse. At alle glider ud af deres roller og en gammel ham og en lugt af jord og skummet mælk, som man engang gled ud af sin mor. Det er sandt, at det ikke er døden, men livet, der er ubegribeligt. Der er et chok. Hvordan hænger børn og forældre sammen, og skal de det? Hvorfor er smerten ved adskillelse så stor for barnet, og så befriende for barnet, der er blevet voksen? Spørg ikke dumt, siger du. Tag en bid af æblet, mens du kan. Til det er livets kerne. Du gør så meget, når du ikke skal gøre det, og når du skal gøre det, gør du det ikke, siger du. Hvordan skal nogen forstå dig? Hvordan skal nogen forstå dig? Det er sandt, at jeg ofte sidder på en kærlighedsbænk og drikker. Det er sandt, at rosen gør mig smuk. Den er et anløbende spejl. At jeg aldrig bliver træt af magnolietræet, når det blomstrer. At jeg kun fik tørmælk som barn. At vi hældte den ud i vasken. At min søster ligner en rose, når hun vågner. At min fætter gav min morfar en kage med i graven. En linse. At jeg nogle gange føler mig befriet, som var et fjeld løftet bort fra min ryg. At jeg andre gange føler, jeg har mistet mit liv. At jeg først nu forstår, hvor lang tid siden alting er. Og aldrig mere. Aldrig mere. Et knald i en baggård op ad en mur. Aldrig mere det knald, den smag. Metal, mynte, sprit. Men nu. Nu. Hele Williamsburg holder som idé, siger du. Diversitet, gruppering. Solen er borte. Jeg lægger mig. Jeg vasker hænder nu. Jeg lagde mig. Jeg læser et digt nu. Jeg har lagt mig. Billeder strømmer gennem dette rum. Stod der vand hernede, eller hvad? Ja. Stod vand hernede. Kommer der en politimand? Jeg synes simpelthen, at jeg har set så få politifolk. Jeg er påfaldende på. Ja. Altså, synes du ikke, der er lidt politi, eller... Eller bare tilfældigt? Jeg ved godt, jo. Der er overvågningskamera over. Jeg tror, at jeg kan faktisk mærke eller se, at der var enormt meget politi, da vi kom herover. Hvor man også tit så bare sådan politibiler, der holdt med folk med politimænd, der sad og sov eller spillede Nintendo eller et eller andet. Fordi der var nærmest for mange, ikke? Men det er klart, at med krisen, så har man jo skåret ned også på det, ikke? Så man ser ikke nær så mange som bare for 4-5 år siden. Det er rigtigt. Han er bare passager, tror jeg. Hvad siger du? Jeg tror bare, han er passager. Han er bare på vej hjem fra arbejde, ja. Han er meget... Der er ikke, jeg tror ikke, han skal kontrollere noget. Og dog. Han tager det. Han tager bare toget. Hvor er vi nu? Vi er ikke på Fulton i hvert fald. Det er den der mærkelige station, som hedder... Hvad hedder den? Den hedder... Hvad knap udtales det? Højtsmørnhorn, eller sådan noget. Højtsmørnhorn, tror jeg. Det er nok hollandsk. Oprindeligt, ikke? Altså, Brooklyn er jo... gammel hollandsk koloni, ikke? Ja, nu står politimanden lige ud for mig med sin pistol, som peger ind imod min krop. Jeg sidder med sådan en mikrofon, der har det, der hedder et revolverskilt. Det hedder det faktisk. Gør det det? Fordi man holder den på den her. Ja. For ikke at få sådan en larm på mikrofonen, så den spændt op i sådan et... Jeg tror, det hedder et revolverskift, det kalder man det. Ja, ja. Det er meget sjovt. Så du er ligesom omgivet både til venstre og til højre. Nej, ja. Af sådan nogle... Hemstregimster, ja. Det er rigtigt. Ja, vi kommer til København, eller vi kommer til Danmark, og starter med at bo ude i Vanget, hvor mine forældre har købt det store gule hus. En stor kasse i Vanget, og som de sætter i stand. Men ganske kort tid efter, så bliver mine forældre skilt. Min mor møder en anden og flytter for sig selv. Jeg skulle bo hos min far, min søster skulle bo hos min mor. Vi måtte selv vælge, hvor vi skulle bo. Det var helt umuligt. Og, altså virkelig sådan noget rigtig 70'er noget, ikke? Men hvor de jo gjorde det så godt de kunne. Men hvordan skulle de kunne vide noget om det? De havde jo ikke nogen erfaring. Jeg har jo for eksempel, da jeg blev skilt, havde jeg jo så min erfaring med at være skilsmissebarn og kunne bruge. Ikke? Men du valgte din far? Jeg valgte min far, ja, fordi at min søster valgte min mor lige med det samme. Så derfor så synes jeg, det var synd for min far, hvis der ikke var nogen, der valgte ham, ikke? Men det var jo frygtelig smertefuldt, at vi blev skilt ad, og i det hele taget var det nogle virkelig på mange måder smertefulde år. Svære år, og jeg havde nogle adfærdsproblemer, kan man vist roligt sige. Jeg var såkaldt adfærdsvanskelig, og jeg gik på Bandotteskolen, og det er jo sådan en friskole, og den var virkelig meget fri dengang. Så jeg tror måske også, at der manglede sådan en form for... struktur måske for mig, for et barn som mig, altså hvor, som havde det svært derhjemme, eller hvad man skal sige. Så jeg fik ligesom mulighed for at kunne være en rigtig bitch. Altså, min måde at reagere på var ved at være sådan en ledertype, der lavede klikker og pinterplade andre børn. Altså jeg manipulerede med folk og var stejl, hysterisk, hissig, alt sådan noget. Men jeg har også fundet nogle stilehæfter, hvor der står nogle virkelig triste meddelelser til læreren, og sådan noget med, at det ikke går så godt derhjemme, og jeg har brug for hjælp, og sådan noget, ikke? Som virkelig er virkelig trist at se. Ikke? Og det er jo ikke, fordi mine forældre er jo nogle virkelig gode mennesker, som jeg også har fortalt om, og de gjorde det jo så godt, som de kunne, men for mig var det... svært. Og jeg tror, det hænger sammen med, at det også bare hang sammen med den der omvæltning, altså den der det kulturschok, der også var at komme til Danmark, og det der med, at på Grønland, eller i Grønland, var det altså en så tryg og tæt familie, og så pludselig var den splittet ad. Måske du kunne læse det andet digt også, hvor du finder ud af, hvem blodmanden er. Hvor ja. Barnet er blevet lidt ældre. Altså, det er faktisk barnet, der fortæller dig, hvem blodmanden er. Nu skal jeg bare se, hvor det er. Ja, så skal jeg lige have nogle briller. Det er altså mine fedtede briller, tror jeg. Ja, det går. Går det? Hvorfor kan jeg ikke? Nej, det går ikke. Hvorfor det? Det er de bare fedtede mine? Nej, det er også, at de var anderledes i styrken. Hvad er det? For det mente jeg altså også virkelig fedtede. Ja, så kommer så her... Nummer 17. Nu forstår jeg også det med blodbilen. Man kan sælge sit blod på 9. gade hver onsdag aften. En kvinde antaster folk. Det gælder donoridentiteten. Ma'am, it's your lucky day. Men jeg er nedtrykt og ensom. Huden så tynd og øm som under feber. Slet ikke egnet til nåle og kontakt. Jeg haster hjem i min hule. Det skulle jeg så aldrig have gjort. Nogen har åbnet en diner i spisestuen. Jeg bliver anvist bord ved døren, hvor det trækker frygteligt, og de æg, jeg får, smiler ikke. Hvad sker der, råber barnet, som smækker døren op i synet på mig. Døren går i stykker. Holder vi fest? Senere er jeg så bange for, at dinermanden har plantet kakelakker i skabet, før han drog bort med sin sammenklappelige restaurant. Men så opdager jeg, at vi har mus. Hvorfor har du en bule i panden, råber barnet. Det var døren, mumler jeg fra sengen, omgivet af fælder. Når døren, råber barnet, hvorfor har du ikke fikset den? Hvilken træthed, hvilken tavs væren i mig. Men barnet i sit 15. år er ikke stille. Det er støjende adfærd, akut mangel på impulskontrol, voldsom sult. Det er ven og kæreste. En uforglemmelig karakteristisk odør. Og alt det barnet forstod, forstår det nu ikke mere. Men pludselig forstår det endnu mere. Men, hvad vil jeg sige? Jo, nu laver jeg lige et lille spring til dit kontor. Ja. Hvad du har her. Ja. Hvor du skriver. Du skriver her. Jo. Du sidder simpelthen her og skriver det her og kigger ud af vinduet. Ja. Og der er ikke nogen træmmer for jeres vindue? Nej. Selvom I er på det er fordi, vi er på første sal. Det er der nedenunder. Ja. Men hvordan arbejder du? Hvad, du har et billede her, du må også gerne beskrive. Ja, det vil jeg da gerne. Så står du på et skrivebord. Jeg har ellers aldrig billeder på mit skrivebord, for jeg synes, det kan være forstyrrende, at der er historier omkring mig. Men det billede betyder noget særligt for mig, fordi det er et billede fra New York, taget en gang i 90'erne, og det var første gang, jeg var i New York. Og jeg var her sammen med Søren Ulrik Thomsen og Inger Christensen, og vi var herover for at læse op. Og det var en meget fantastisk oplevelse at komme til New York, og det var også meget, meget fantastisk at være her sammen med de to. Vi havde en virkelig god rejse sammen, og det her billede, det fik vi det er taget inde ved den store busterminal på Manhattan, og vi står udenfor den. Man kan ikke se den på billedet, men der er nogle skyskrabere bag os. Og vi står på gaden, og vi har fået en New Yorker på gaden til at tage billedet. Og foran Inger, der står hendes rejsekuffert, som hun har sat fra sig på fortovet, og vi står og ser meget rejseklare ud, faktisk. Der er sådan en fin stemning. Vi er på vej ind i en bus. Vi skal køre i mange, mange timer for at komme ud af byen. Altså, Inger har jo sådan nederdel og nylonstrømper og en fin frakke og sådan noget på. Og hun har været hos frisøren, kan jeg huske, her i New York. Og jamen, altså, jeg er jo så kun der lige i begyndelsen af 30'erne og ser så høj ud også i forhold til de andre. Høj og ung. Og Søren Ulrik ser jo også meget ung ud, ikke? Men alt er jo relativt, ikke? Altså, vi var jo unge på det tidspunkt, i forhold til, hvad vi er nu, ikke? Og Inger og jeg har jo desværre ikke mere. Og derfor betyder billedet selvfølgelig også noget særligt for mig. Fordi det er ligesom at hilse på hende hver dag. Der står en kvinde på brandtrappen og ryger. Jeg er ikke sikker på, om det er mig, der er hende. Men hun fanger mit blik i haven, hvor jeg ryger. Og vi smiler, som om vi gjorde noget underlødigt. Noget næsten ulovligt, og det gør vi jo også. Ryger i Amerika. Og vi smiler på denne sejrende måde, fordi vi ikke mere er barnet i sit 7. år. Der er angst for at komme i beknep for penge til billetten. For at komme i krydsforhør. For at komme for sent. Komme til at være en ulydig borger. Se barnet rødme, når dets mor uden blusel stikker skolelæreren en hvid løgn. Men vi rødmer ikke mere. Ha. Nej, men jeg ved godt, hvor det er, han er vokset op. Ja, herinde. Det er herinde i grøn her. Ja. Og jeg ved ikke, om han bor her endnu, men... Det finder vi måske ud af. Hvis han skal læse op af, hvad hedder den, Fortress of Solitude, ensomhedens fæstning. Mm-hmm. Eller også den anden, som jeg ikke kender. Og vi ser en hund med frakke på. I har ikke nogen husdyr? Nej. Men New Yorkerne er jo meget glade for deres hunde. Og altså man ser mange etbenede hunde. Etbenede? Nej, ikke etbenede, måske trebenede i hvert fald. Nogle gange tobenede hunde. Er det rigtigt? Ja, fordi de, hvis hundene, der har jeg faktisk også med i alting blinker, at der er de der hunde med amputerede ben, fordi at man så bliver ved med at køre sin hund rundt eller lade den humpe. Nogle gange kører man rundt med dem i klapvogne og sådan noget, ikke? Altså hvis de får cancer i benene, så kan man ikke bære og slå dem ihjel, og så skal de leve et virkelig sødligt hundeliv på tre ben. Men jeg har heller aldrig set så mange hunde med frakker på, som her om vinteren. Det er en meget smuk himmel, vi kigger på nu. Det har været en forårsdag i dag. Med sol og fuglekvidder. I går der var det snevejr. Sådan er det i marts. Og det sjove har været at komme til New York, hvor hun også er en meget stor digter. Altså... Hver eneste gang, jeg møder nogen, der ved noget om poesi, så kender de Inger Christensen, og hele hendes forfatterskab er oversat til amerikansk eller til engelsk og udkommet herover. Og Søren Ullag er også udkommet herover på samme forlag som Inger i øvrigt, og med samme oversætter, som nu oversætter for mig. Så der er også sådan det fællesskab mellem os tre. Men altså, hun betyder sindssygt meget for amerikansk poesi også, ikke? Altså, virkelig. En betydningsfuld digter i verden, ikke? Så det har været sådan spændende for mig at møde hende på engelsk, ikke? Og har oplevet at møde unge digtere, som bare sådan, er du dansk? Du kommer fra samme sted som Inger Christensen, ikke? Og ligesom, hvor meget hun har betydet for dem. Inger Christensen, var hun glad for byen? Inger var rigtig glad for byen. Altså det eneste, hun var sur over, det var, at vi ikke måtte ryge. Fordi der var lige blevet indført rygeforbud for ikke så mange år før vi kom, tror jeg nok, på restauranter og sådan noget. Så mig og Inger, vi sad altid bare ude nede i sådan nogle skakter og røg. Fordi restauranter nogle gange, du ved, man går ned ad en trappe, især i East Village og sådan nogle steder, så går man ligesom ned og ind, ikke? Og så sad vi dernede. Det var et stort... Det talte vi meget om, det der, hvordan vi kunne komme til at ryge, men... Og så nu han var holdt op med at ryge. Han var lige holdt op med at ryge, for ikke så han holdt op, jeg tror, da han fyldte 40 eller sådan noget. Og det passer sikkert meget godt, at det har været lige der omkring. Han har faktisk skrevet i et essay, han har skrevet om at holde op med at ryge og om at ryge. Der beskriver han netop også mig og Inger, der sidder og pulser. Og jeg er ligesom sådan nogle udskud på den måde. Ja, det var en fin aften. Det, som jeg synes var virkelig fint, han talte om, det var det der med at opleve fiktionen som en ting, eller som en fysisk ting, som et rum. Som en kunstgenstand i virkeligheden. Og at der ligesom er space, og der er muligheder for at bevæge sig rundt og skabe noget, som føles som en fysisk ting. Og det er noget, som jeg virkelig også selv føler, når jeg skriver. Og på et eller andet tidspunkt, sådan et godt stykke ind i skriveprocessen, så får jeg pludselig den her vision af bogen som en, altså også som en helt fysisk ting. Altså hvordan den skal se ud, hvordan resten af kompositionen skal være. Så det kan jeg, det var spændende at høre om, synes jeg. Du nikkede også det der med skoskridt. Ja. Og klippe klistre rigtig meget, ja. Netop som han siger. Ja, jeg har skrevet på maskinen. Altså, i hvert fald min første, måske også den anden novellesamling, og alle digtene er skrevet på maskinen. Ikke? Dengang. De gamle digte. Men jeg kan tydeligt huske det der med at sidde med slette lak, og også at skrive rent, og så alligevel have lavet fejl, og så skulle skrive en hel side om, og sådan noget. Ikke? Og det, men han har ret i, at det er uoverskueligt, det der copy-paste. Og det, hvis man ikke har lært og gøre det. Det er ligesom, du sad og klippede i bånden en gang helt korporligt, ikke? Jeg mener, nu har du det hele på en computer. Hvad skal man stille op med det? Det er svært at overskue stoffet, og man svinges ikke til at gå igennem hvert eneste, som han talte om. Man svinges ikke til at gennemgå hvert eneste ord, hver eneste sætning. Og tit kan man føle sig foranledet til at lave sådan nogle nemme løsninger, hvor man siger, at jeg flytter bare rundt på det, ikke? I stedet for og simpelthen at slette det. Og slette det fuldstændig. Altså, ikke noget med, at det, så, man så kan hente det ind et eller andet sted fra på et andet tidspunkt. Så det er jo sådan det udvidede begreb af kill your darlings, ikke? Altså, at man bliver nødt til at og slå det ihjel for, at det kan genopstå på en eller anden måde. Men det tror jeg vil lave, når jeg skal undervise på skrivekurset til sommer, så vil jeg tvinge dem til at skrive i hånden kun. Men det har jeg faktisk gjort nogle gange, og det er en meget stor oplevelse. Der er nemlig også stor forskel på, for eksempel når man skriver i hånden, hvad jeg gjorde enormt meget før i tiden, før jeg fik computer. Og det er så personligt, for du ser hele tiden, du konfronteres også med din egen håndskrift, og det er også besværligt at skrive i hånden, så du skriver ikke alt muligt sludder, altså, fordi det kan ikke betale sig, fordi det er alt for besværligt. Så det er simpelthen noget helt andet tekst, der kommer ud af at skrive i hånden, end det, som der kommer ud af at sidde ved sin bærbar. Det er skrivebord her. Vi skal lige have den sidste runde. Ja, så har jeg stående nogle små grønlandske figurer, som er skåret ud af, jeg tror, af valrostand. Det er sådan to figurer. Den ene danser, og den anden spiller tromme, og trommen er så gået noget i stykker og synger. Og den anden, det er sådan en åndemanerfigur, altså en slags dæmon, eller en figur fra åndeverdenen, på en eller anden måde, som ser meget sådan grotesk ud. Så har jeg en diskuskaster, som er en kopi, som jeg købte på det store museum i Napoli en gang, hvor jeg var ude at se Pompeji, og hvor det var en af de figurer, som er lavet fra kopi fra, som har fandtes i Pompeji. Der er sådan en bevægelse, det er lige før han skal til at gøre og måske vinde over nogen i diskuskastning. Så nogle gange kan jeg kigge over på ham, lige før jeg skal i gang med at skrive noget, som er svært, eller noget, som er, hvor jeg kan nogle gange godt have sådan en angst for, om at jeg har en fornemmelse af, hvad jeg gerne vil skrive, og så skal man ligesom tage en dyb indånding, og så skal det komme i et flow, eller så mislykkes det. Så der kan det være godt at kigge over på diskuskasteren, fordi det er også det, han skal til at gøre. Kaste. Altså hvis man kan sammenligne det at skrive med at kaste, og det kan jeg godt nogle gange opleve det som sådan. Altså hvis man skal skrive noget meget intenst, eller en meget, meget lang sætning, eller et eller andet, så har det sådan den samme følelse af en fysisk præstation på en eller anden måde. En rose spreder sin duft i den regnvåde have, hvor fugle og bier nynner til hinanden. Og vi gik i gaderne omkring St. Mark's i dag, hvor mennesker roligt bar deres iskaffe gennem vrimlen, hvor solen stod lavt over de flade tage hen under aften, og din hånd klemte mit lår under sommerkjolen, da vi sad på en trappe og saligt så på verden, og sukkede og sukkede. For hvad er det for et skarn, der forsager en skønhed, som hele tiden er der? Lyset flimrer i træernes løv, en kat ligger på ryggen og spinder, og videre op gennem byen, hvor bygninger strækker sig helt ind i himlen, hvor taxaer som gule bånd forbinder gade med gade. Og jeg tænker på stilhed som noget, der ligner skvulpende vand, mens lyset får hele dit ansigt til at lyse. Jeg tænker på lykken ved at være forsvundet, som at grave sig gennem kloden i et barns kineserleg, og de efterlattes vrede, for man skylder noget hele tiden. Imens er vi gået mod øst og kan skimte floden. Jeg ved nu, hvordan vi faktisk kommer hjem. At verden også her er et kort, der kan læres udenad. En rose spreder sin duft i den regnvåde have, hvor fugle og bier nynner til hinanden. Hvor fugle og bier nynner til hinanden. Hvor fugle og bier er. Altså, folk de tror jo altid, at bare der står jeg i digt, så er det så digteren selv. Men ja, jeg har gået i gaderne omkring St. Mark's på sådan en sommer eftermiddag. Men digtet kommer også til at handle pludselig om nogle andre ting, og bliver også en forestilling om noget. Men det handler jo meget om det der med netop altså lykken ved at være forsvundet, og det der med den skønhed, der hele tiden er der. Jeg var engang ude og holde foredrag et sted i Jylland i et missionshus, hvor præsten så læste det her digt op. Og det var, jeg blev så rørt over det, som om jeg ikke selv havde skrevet det, fordi det lød nærmest som om det var sådan en salme, ikke? Eller sådan noget. Det var meget pinligt, jeg sad nærmest og græd over mit eget digt. Men det var, fordi han læste op på den her præsteagtige måde, ikke? Så det var pludselig lød det, som om han læste op fra salmebogen. Og pludselig kunne jeg se, at det har det der, ikke? Med det der, fordi der også er de der ord, som saligt så på verden, og det med ikke at forsage den skønhed, der er der. Altså, der er jo sådan en enorm glæde ved livet i det her digt, ikke? Og en eller anden ro, en eller anden rolig bevægelse midt i det her kaos, som det jo egentlig også er, ikke? At man er forsvundet, og nogen er vrede på en, og man har gravet sig ned, og dit og dat, ikke? Så er der også det her med at finde ud af, når man også her kan man faktisk finde hjem. Altså, at der er, at man kan lære sig at være mange steder, i mange forskellige fysiske og mentale rum, og man kan godt bevæge sig imellem dem, ikke? Sendt. Alting blinker. Tilrettelæggelse og optagelse. Lisbeth Jessen. Klip og mix. Kim G. Hansen. Streets. lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.